edeyim, hatırdan gönülden geçici olma. Yiğidin başına bir hal gelirse, onu ya dillere açıcı olma. Haleyli, haleyli, haleyli. Mecliste arif ol, kelamı dinle, acanlara. Mecliste arif ol, kelamı hatıra dokunu yıkıcı olma. Haleyli, haleyli, haleyli. El ariftir yollar senin bendini acanlara. El ariftir yoklar senin kendini, dağıtırlar tuzağını kendini. Alçaklarda otur, gözet kendini. Katı yükseklerde uçucu olma. Haleyli, haleyli, haleyli. Sultan Abdal'ım sözüm başarır, aşkın deryasını boydan aşarır. Seni bir mecliste hacil düşürür, kötülerle konu göçücü olma. Haleyli, haleyli, haleyli. Arif ol, kelamı dinle, acan.